شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به شما دوستای خوبم، سلام به همه بزرگترای مهربون، سلام به همسایه های عزیز شما. بچه ها، امشب میخوام یه قصه بگم از دوستی و مهربونی. و میدونین که در دین مقدس ما مسلمون ها توصیه شده که مهربون باشیم، به دیگران کمک بکنیم، به خصوص به همسایه ها. بله، قصه امشبمون در مورد همسایه هاست. امیدوارم دوست داشته باشید. اسم قصه‌مونم هست همسایه های مهربون ما. مریم خانم، مادر پرستو کوچولو، با خانوادهش در منزلی زندگی میکرد. پدر خانواده رفته بود مأموریت. مریم خانم و پرستو تنها بودند. تو همین روزا بود که مریم خانم سرما خورد. سرش خیلی درد میکرد. عطسه و سرفه و آبریزش بینی و خلاصه مریم خانم اصلا حالش خوب نبود. پرستو کوچولو هم کاری از دستش ساخته نبود. آخه اون کوچولو بود، نمیتونست آشپزی کنه، نمیتونست خونه رو تمیز کنه، نمیتونست برای مامانش مثلا آب میوه بگیره یا چای دم بکنه. خلاصه بچه ها، مامانش هم که حالش خوب نبود نمیتونست کاری بکنه. پرستو کم مونده بود گریش بگیره که یه دفعه صدای زنگ در اومد. پرستو گفت حتما بابامه، ولی وقتی در رو باز کرد متوجه شد پروین خانوم همسایه خونه بغلی شونه، آمده با یه کاسه سوپ. پرستو تشکر کرد. پروین خانوم تا متوجه شد که مریم خانوم حالش خوب نیست، ایشونو برد به پیش دکتر. دکتر بله نسخه نوشت و خلاصه دوا گرفتن و آمدن منزل. پرستو خیلی خوشحال بود که همسایه های به این مهربونی دارن. وقتی برگشتن مامان از سوپ خوشمزه خورد، داروهاشو خورد و استراحت کرد تا حالش بهتر بشه. تو اون چند روزی که بابا مأموریت بود، خانم همسایه هر روز به خونشون می اومد و به مادر و پرستو کمک میکرد. دو سه روزی گذشت، مادر حالش خوب شد. اون روز مریم خانم تصمیم گرفت برای تشکر از همسایه مهربونشون یه کاری بکنه. اون اول رفت مغازه، چیزایی رو که لازم داشت خرید. بعدش موادی رو که خریده بود با هم مخلوط کرد و اونا رو توی ظرف مخصوص کشید و توی فر گذاشت تا یه کیک خوشمزه آماده بشه. یه کیک برای خودشون، یه کیکم برای همسایه مهربونشون. بوی کیک توی خونه پیچیده بود. پرستو کوچولو منتظر یه عصرانه خوشمزه بود که زنگ در به صدا در اومد. این بار مریم کوچولو درست فکر کرد. بابا بود که از مأموریت برگشته بود. مریم خانومم چاییش دم کشیده بود، کیکشم آماده بود. مادر کیکا رو از فر در آورد و توی دیس گذاشت. بعد چادرش رو سرش کرد و یکی از اون کیکای خوشمزه رو برای همسایه‌شون برد. اون وقت برگشت. سه تا فنجون چای تازه دم ریخت و با کیک خوشمزه‌ای که پخته بود آورد که عصرانه بخورن. بابا دستاشو شست و چای و کیک خورد و از مسافرتی که رفته بود برای پرستو کوچولو و مامان تعریف کرد. مادر از بیماریشو از همسایه مهربونشون تعریف کرد. بابا گفت راستی من از اصفهان چند تا بسته گز سوغاتی آوردم. گمونم خیلی خوب میشه اگه یکی از بسته های گز رو به خانم همسایه هدیه بدیم و به این شکل از ایشون تشکر کنیم. پرستو گفت میشه من گز رو براشون ببرم؟ بابا و مامان لبخند زدن و گفتن چی از این بهتر؟ پرستو سوغاتی رو برد و خیلی زودم برگشت. آخه دلش برای باباش تنگ شده بود. هزاران آفرین به همسایه‌های مهربون، درود فراوان بر پروین خانم گل که به موقع به کمک مریم خانم اومد و با کارهایی که انجام داد باعث شد که مریم خانم حالش بهتر بشه. گلای قشنگم، از این قصه خیلی چیزای خوب یاد گرفتیم. شما هم حتما اگر دوستاتون نیاز به کمک داشته باشن بهشون کمک میکنین. باریکلا با اون دستای کوچولوی قشنگتون. روی ماهتون رو میبوسم. امیدوارم که یه روز همه شما رو در یه جای بسیار قشنگ ببینم. اون وقت چه خواهد شد؟ خب دست روی گلتون رو میبوسم. خداحافظ همگی شما.